العلاقة في الإسلام ليست مسألة فردية اختيارية، بل هي من صميم المنهج الإسلامي، ولا أدل على ذلك من كون السلوكيات التي تنفي الإيمان الحق أكثرها ذات طبيعة أخلاقية من قبيل من غشنا فليس منا، ومن قبيل المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، ومن قبيل ليس منا من لم يوقر صغيرنا ولم يرحم من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. المسألة الثانية: ليست الأخلاق في الإسلام قيد الحد من حركة الفرد وتكبل حريته، بل هي طاقة خلاقة تدفأ في الاتجاه الصحيح وتحمي الآخرين من شرور الأشرار. المسألة الثالثة: لا يمكن بناء مجتمع صالح للحياة السعيدة إلا بوجود أخلاق صالحة تنمي الحياة وتباركها، لأنه بها تتفاضل المجتمعات. المسألة الرابعة: يتبع القرآن الكريم في بناء الشخصية الإسلامية عن طريق الأخلاق الفاضلة أسلوب التعليم والتربية على المستويين الفردي والجماعي كما هو مفصل في سور القرآن. بندرابي جولبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن جت الله سبحانه وتعالى juppo wa emen nemaaji mum jamma e nyalawma di tinden e di intinani ciudidi e penji di ganduden e di en ganda. Eden jatta Allah subhanahu wa ta'ala njattormo ala do haadi mu en baawa limde, njattormo handi wona enen mo kanduden. Nga Allah subhanahu wa ta'ala enen fof hay goto men wiyani mo joma mbodidi mbada kam juldo, de jatta Allah enen fof jibinat en koy l'islam. Dum non de jatta Allah jibinaden ke en yimbe hay goto men wiyani Allah wadam neddo o wawno waddema jawdi o wawno waddema gede godde. Dum non so Allah subhanahu wa ta'ala hokkima ngal do teddugal wonko podda annene ruttudemo, holko duttataamo ko yettudemo hen, yettudemo ko famde ko wadirma dum do hen, ko wadirma neddo, o wadirma juldo. Dum don hen ene nawma e famde ko addi l'islam. L'islam Allah subhanahu wa ta'ala addum ko hawana muhayminan ala diyanati kulliha, ha l'islam jimta dendangal dineji. Wadi non annabaabe fo ngaduno ko l'islam, dendangal annabaabe ngaduno ko l'islam hayso shara'iuji cheri me jebbelnugol Allah ngol, jabande Allah nde, wotidinde Allah nde, tottude Allah gedal mum nde, dum kambe fof ko be gotum hen ala ko wayloto hen. Wadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ne woniri akhirul mursalin, woni sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, woni rahmatan lil alamin yurmende wonande binde de fof, woni mutammim timmit gardo timmitinde makarimul akhlaq jikkuji teddudi moji pewdi. Alay sago juldo o teskomo wadamo nyemtinirgal mum, wadi non kanko ndewo nela onelda jikkuji jikku fuddoto koy ernde, jikku fuddoto koy ernde, ernde lamde, ernde fewnde, ernde yomnotonde moƴƴere, bernde yamiroore moƴƴere de wonno neddo ko bernde jogi dum dum wadi to bernde to ko dum woni ko adi liggade ha bernde de jikki jikku moƴƴo ko bernde de ko bulata e bernde ko yalta demgal gal faya e terde de woni o jogo biyen dum jikku moƴƴo enen sen bi jikku galiban koko feñi e neddo ko kono dum bulata ko to der bernde to sabdu qur'an jippima duubi nogas e tati enelaado men sallallahu alaihi wasallam gila nyande o wiya iqra ha nyande o wiya al yawma akmaltu lakum dinakum duubi nogas e tati din don sen iewi duubi sappo e tati badaadi makka e sappo e duubi sappo badaadi madin ma en taw kanji fof di dippar tan koy jikku moddo kono non hottudi puddorto di puddorto koy bernde du wadi duubi sappo di e sappo e go gondi makka e der sappo e tati e njien njulu ala korka ala hay hunde ala asakal ala hay hunde ala holko woni ko berde cocciate labbinte de wono bernde buri sattude fewnude so bernde laabi waawi jabde nyobbima jabani Allah subhanahu wa ta'ala ko heddi ko ko wiya jikkoroni fo waani fo wonata problème e mudum dum wadi so tawi julbe njehi ha e natti jaggude qur'an haaldata koy mudumen surtout ci moje makka mbiyata dum do ko makka naabe kaldate so do wiya ya yuhanna so wi e he mo yimbe makka ha du wadi nattuden jettude tawhid men e qur'anul karim nattuden jettude gogni gol men Allah e qur'anul karim nattuden jettude jikkuji men e qur'anul karim wadi non ko hala fo wiyete ko makkana be biyetno donc ko podda rentinede ko lawjatma sabunde wuppore bernde mande ko makka jippi sawi e den a hutorta dum de sabunde jeydum ko makkanabe te makkanabe nde jippito nde jippori jippani ko julbe fof haade ka neddo wiyama ya yuhannasu ka neddo biya ala an wana an ko kari en dum don wadi a wawa labde bernde wawa labde bernde so qur'ana makka ala e der mum jaggani qur'ana makka haldar ko mum de bernde wawa labde wadi alay sago duttuden yogten pible men e cimoje makka ha berde men mbawa wonde berde dewde lawol bawde jabande Allah subhanahu wa ta'ala koy den gandaten jikku e der l'islam wana gedal neddo goto min tan bodo jola bodo wayeni karina jola ne wayeni ma taw ko kanyum woni tigi tigi l'islam kanyum woni mbuhu l'islam wadi non to iwarto en hollira dum don won nela sallallahu alaihi wasallam to yi ha o mu wiya waabe ni njeyaka ya amen wala waabe ni koy amen njeya donc jikku ari ene yaltina neddo e diine jikku ari ene nanande do e diine nela do sallallahu alaihi wasallam do wer man ghashana falaysa minna kala tuppudo min tadi natindo e ko min gaddi ko ko jeyaka hen foti koy fimde mum wala koy hala mum wala koy gollal mum on jeyaka ya amen dekete ganda jikku dekete parce que jikku nanuma e dum don sa yi ha ada tuppa ada jetta dum do ada nanna ada jilla e ko jeyaka hen dekete la sallallahu alaihi wasallam wi ma anati jeyade hen dekete hankadin hay sa heddima e wutte he to der der to ayetto ita kutun sallallahu alaihi wasallam dari ma wi juldo ko kisnudo julbe mo juldo ko mo julbe kisi e demgal mum kisi e jungo mum ndekete mafhumul mukhalafa nan don mo julbe kisani e jungo mum julbe kisani e demgal mum on ndeke l'islam mum timmani ndekete on natani ndar ndekete alay sago julo ara yokto dum e der l'islam sen bi l'islam masalan en bi qur'an e sunna qur'an e sunna mofti l'islam fof wadi sa ruttima erendo no foti mahorade ha yimbe nanya ngurnda mojjam ma tawrendo wawa mahade so wana e jikkuji mojji danye jikkuji di ganduda di ene beyda ngurndam barkina ngurndam kokka ngurndam barke nawra dum yeso ha ganduda gorfof ene yiya hen hore mum gorfo en tina hen malu gorfo en tina hen weltare e weytare hayso ene nyalla non wala ene wala non kon taw ene tina hen weltare e weytare de wonno koy din don jikkuji moji tatafadalul mujtamaat ko hen rendoji ndadundirta rendoji ndadundirta e mahe e mahateje rendoji ndadundirta e nyameje rendori ndadundirta e wutteji e nyantule rendoji ndadundirta koy pewal koy jikkuji moji rendo fo burngo jogade jikku mojjo ngo rendo dominta aduna dum wadi so jomum en jehi ha acci dum don jeta ken mabbira seeda seeda aliyat dowto ene maha ene nyame ene yare ene hen arte ko dirto way kono janal gudgal ni wala jullare wudne derni sa yi dirto ay huda tawata dum tawra wujumen ko subak foko ene barto subak foko ene mbara yimbe e do hay hunde ene barto e do haydar ene mbada ko boni ene mbada mandila ene jara sangara ne bada dorog ne bada kulshay tawa non an ada yaba dumen bowal kono wadi non defto ko wudi dum wadi qur'an kanyum adori fewnude bernde juldo ha ganduda so bernde de fewi hankani ala ko heddoro dum non urtini en seden jidi kala juldo ha yawmal qiyamati kala bi adama jiddo bernde mum laba jiddo jogade jikku mojo nutuda ko qur'an wadi Allah wi'ana Qur'an fastamsik billadhi uhiya ilayk wi nalaado sallallahu alayhi wasallam e wonbe cagal nalaado sallallahu alayhi wasallam nangto e odo Qur'an fastamsik billadhi uhiya ilayk sengo e odo Qur'an wadi non innaka ala siratin mustaqim andu sa nangtima e odo Qur'an ada e dow lawol poccigul te wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun odo Qur'an ko njangtu wonandem ko teddugal wonandem ko ciftingol wonandem an e yimbe ma an e yimbe ma donc enen enelaado sallallahu alaihi wasallam fuf te wa sawfa tusalun ma on responsabiliser manam ko dongal mon ko lamdi tebi dum Allah subhanahu wa ta'ala wi en enen enelaado men sallallahu alaihi wasallam fuf ken lamdi tebi dum don hen yati eden nangte e qur'an o wala en nangta sallallahu alaihi wasallam lamde te ko so yettini en enen lamde den sen njabi ndo yettini en de holko njabi den o lamde du enen lamde den so yettini en fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin fala naqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin kon fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim allawi ma lamdo enen nelabe e mudumen be o darro o lamdo en eske nelabe be ngaddani on ko binomi on ko be yettini on te wala nas'alana al-mursalin be woneli amen be kadi mo wi do en holko njaba don de njettin don ko njettin don ko yati yimbe be njabi wala njabani dum wadi nalaadum sallallahu alaihi wasallam o himmirani maade kubeje o himmirani maade taliji o himmirani nyamde e yarde ku buri ko himmiri jikkuji moji ne wodo jikkuji dum moji tan ko heddi ko natti sattude wadi wa ari o wi en o nelira en ja e ko nelira timmitinde jikkuji teddudi o jangine en ko heewi wa addi qur'an Allah subhanahu wa ta'ala unehi en gorfo neha e hore mum neha e dental neha e hore mum neha e dental e jikkuji di ganduda ko jaadateedi no jikkortoda e majjini kadi ko dental rendata kadi jikko do hono non sayhi ko wayno masalan to suratu Ali Imran ma tawta Allah subhanahu wa ta'ala in hullira jiddo andude nelaa sallallahu alaihi wasallam ko addi dum yo ya janga ayo wala jaatu suratul jumu'ah to suratu Ali Imran mu wi enton laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وبي غوانغا غوانغا الله موجاني جولبي الله موجاني غونغ ديمبي الله الله موجاني غونغ ديمبي الله وني مؤمنين غونغ ديمبي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم تومندو نيلي امابي نلادو جيادو امابي onelani emen jinn onelani emen malaika e njida e mun fasilaji njida e mun o ciosire oneli ko neddo jeyado emen iz ba'atha fihim rasulan min anfusi neddo mo gandu don bandon do jeya jeya ko makka ba mu wiyete ko ni yumu wiyete ko ni ko ngol do lenyol jeya ko ngal do legal jeya ha jettu ay dir sud yumu dum non dekete ko odo oneli emen onelani emen malaika parce que mba wurdu de malaika فسوني الملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون كوبي بيارا كوهادي نلا كوهادي الله سبدوم دبى نجي دوم دون هنا بنجي أنا بنجي كو كونغ بنجي كو محمد إن هبت كونغ ما بى بنبي كوهادي الله نل الملك ما بى إن جاب الله بيسو من نلي الملك أن كتن تاون الملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا هاي سو من بادي الملك كورو كو بادي نت وار te wala labasna alayhi ma yalbisun gerdi ni hen ko jibi on e muhammadu ko ha mbas don jabde ma jibo ne malaika o ha mbas don jabde mu wala ko muhammadu ko borno no ko dum tan malaika o bornate didi fo nan don wala labasna alayhi ma yalbisun wadi oneli amen la sallallahu alayhi wasallam onelani imin jinne jinne wawa wundude e meden jinneji ko fasila goddo don kanyen wana do taga den do taga taga ko min marjin minna jun haari taga koy jeyenge eren taga den koy leydi ko nel tagaado e leydi hono meden arata parce que holko woni maana nelal ko yoneede oodo henna oodo jonaami ƴeweemo ko wadi fo badon no wurdi fo ngurdon ko fibbi fo pibon ko haali fo kaalon ko sali fo chalodon ko fibbi fo pipton ko dum woni maana nelal dum non badantida dum ko hono maada taw ko ko wadi fo ado wayi dum wadde ko renti fo ado way dum rentade ko fibbi fo ado way dum fibde dum wadi wo addani en neddo hono men laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim nilado nde wo ari wo arani o mumdi warani o mo wada tan o mo deji ala wo ari ko o mo hala yatlu 'alayhim ayatihi o mo hala na on jamiroje Allah yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim so ari o jangata ayaji qur'ana jangati wari ko mo jang qur'an ndekete alay sago jangen qur'an allah wima warattilil qur'ana tartila jang qur'an jangugol jodgol ndekete so neddo ene jang halana yimbe qur'an yo haldum yo presente dum yo yettin dum jettingol pewgol jodgol e badino laado sallallahu alaihi wasallam yettinurno ni wasa wonde jettingol demgal hadi wona jettingol gollal bo heewi wiide hanki e sahabatul kiram ne laado men sallallahu alaihi wa alihi wasallam e be wonenobe so wiyama neddo ko bawdo qur'an so yaa kaari en ko urayan koobe wana wawbe dursitade wala wawbe tajwid wawbe fodde wawbe sewnude arraji wawbe wadde tashilaji wawbe buttidinde laamuji wana ben fandano fandano ko gollirobe qur'an sabdu sal janga sirra ne laado sallallahu alaihi wasallam wala siratu sahaba ridwanullahi alaihim ma taw biyeten da sayyidina umar kanko ndew ari khilafa makko o tarni hore makko ko wawbe qur'an wana wawbe qur'an dusitobe nam dusitobe dum ko herjeya ko non dusitagol ko gollirobe be andube qur'an pami qur'an en gollira qur'an ko be do woni maana qur'an en den yehi non ha tubu ko be dani sagoji bune yimbe watta qur'an en ko dursitobe mebe kasetaji dum wana qari to hanki mi wiyani hande hande so wiyama kari hukura yanki firti wa ran qur'an salam ni mo fiqhu hunde wa anda salam ni mo miras hunde wa anda salam ni mo e lughal arabiyya hunde wa anda salam ni mo hunde e balagha wa anda hay hunde ala ko andi ko qur'an tan wa andi addi infisam ciertugol hakkunde e fuqaha wen e qurra wen walla ga e nuhaten walla e ahlu balagha en wal mandiq addi hanki den cerundude jiyaso neddo yama ko faqi etata ko andude qur'ana jangin mum e fama mum haydar kanyum rewi tan ko figu yawata ko qur'ana yamiri yawata haydar so on wi yama ko qur'a yanke yawata ko famnade fiqhu fiqhul qur'an ala kanyum hankadin jewi tan ko iyal jorgal kos en yaha en drusido hen sa soklaani andude hay firo mudum yowi ko qur'a donc dum do henna holko jibini dum ko hakkillaaji honede tournede jibinu ko berde berde tunwude wasde lawjirde wasde wuppirede chaabune garnoode makka de woni ayeje makka wasde hutorede goto fu wasde jaggude aye makka kaalowo haldata koy maada en tant que julbe biya ko kaari en kaldate te ada fibi fimde kaari en pimnonde wala ada golla golle kaari en pimnonde en boyi halde wonde Qur'ana meeda inude ned ko biyeten ton Abu Jahli ko biyeten ton Ubay ibn Khalaf ko biyeten ton Walid ibn al-Mughira ko biyeten kaari e kaari e kaari Qur'ana meeda inude be wiya tan ko baado ni donc so wiyama baado ni maana o ko sa wayino Abu Jahli ni sa golli golle Abu Jahl walla a fibi fimde Walid ibn al-Mughira walla a jikkima jikku Ubay ibn Khalaf bi maana an ko be don jeeda wana wonde aya jippino koy be do tan gasi min bodo golla golle mabbe mi jiya kay mabbe o wiyam non ko dum do majjini en dum wadi sa ruttima e hala nela sallallahu alaihi wasallam o mu wiya tariku salati yuhasabu ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay ibn khalaf neddo biido ko julu ha gasi o respectata julu o mo acce julu na salasal wi uhasbite koy fir'auna e hamana e qaruna e ubay ibn khalaf te ko jul ene fo re ngandi fir'auna kam bo sikay gore mi wiyata ko hol fir'auna wana fir'auna musa e hay gore wiyata ko hol fir'auna musa wa haman hamana ne kay munewi fo en andi dum wonno batula fir'aun wa qarun kanyum ne wondino koy zaman annabi musa koy fir'aun kanyum ko om dafer wonno Ubay ibn Khalaf o wurdo koy laadbe sallallahu alaihi wasallam da sallallahu alaihi wasallam wi neddo a mo julata juldo accowo julu hasbite koy beedo ndekere do hen ada wi ka juldo ada hasbite e beedo holko firti firti pada ko jeng wiade mo do ka juldo holko nafi do wadi imam ibn al-qayyim radiyallahu anhu omo wada dum tahlil o ranwitina dum o sharhin dum sharhu joddo o wi kaunul mar'i wande neddo en hasbide e fir'auna o wi dum don tawa ko cokhlirdo laamu manam dewdo laamu mudum manam president wala ministre wala gouverneur wala dum do ene laami yimbe a préfet sous préfet ha yetti jom wuro en ha yetti mawdo legal en ila akhiri dum do fo jom rewi laamu mudum daccir dum waqtu Allah o no foti be ganduda so ngone biro njulata ko makota galleji mudum no foti ho hobe be ganduda so jehi ha ngoni ho fonctionnaire uji njahata juma taw so yahata juma tan ko fonctionnaire tokson god so jomu ene beedo tawde beedo waddade juma ha wona president natta yade juma complètement wal iyazu billah holno neddo famirto juldo Allah ene moccayma ada lada ada ngabba ada tiida ada towa ada to hangona president de la republique ada julanno ada yahanno jama ada natira seeda seeda ada ustira seeda seeda ha boye bataye adi juma ha boye natta yaade juma ha natta yaade hayena yidar heddo hay waqtu o ko biro ma gonata ha 10h minuit sa arti mbada hen tukor mu korum jo a waqtuji ma jo sa tinima leloda donc dum won tariku salat dum woni ko wi ko dum woni maana ko la sala sala wi juldo daccho waqtu en hasbide e fir'auna ko lamdo cokhlirdo lamum en gera leydi wala en gera diwan wala ene zera wuro wala ene zera legal wala ene zera galle soxlira dum e kongu mudum soxlira kongu mum ha waxtu ben la sallallahu alaihi wasallam odo taw ko juldo hasbite koy fir'aun donc do holko l'islam makko nafimu so mayi o wadane kamila jeedi kamila chapanayego o wadane adaduji totte di ganduda han la yusmin wala yughni min juwi nafata mu haydar parce que dibe do tan elle wal iyad billah dibe to ko siftinde allah subhanahu wa ta'ala la yadhillu rabbi wa la yansa jomam yejjitta majjirta ki haydar kono non way kono sada janga qur'an ar janga waabi ni hen qur'an way kono gonda ko siftinde ni so neddo wonno biyata gonda ko siftinde dum kono subhanahu wa ta'ala la yadhillu rabbi wa la yansa wadi juldo watta haqille sada janga qur'an wala ada janga sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam ko dum do hen wallatma ko gonda e laamu fof ko Allah neemin ma e laamu fof pouvoir mo baado jogari fof so waxtu yoni imoda njula o wi kaunul mar'i yuhasab ma haaman neddo hasbideede e haaman ne rasul sallallahu alaihi wasallam wiide accho juldo accho njula hasbire e haaman maana ko soxlirde wonde batula laamdo woni entourage laamdo manam so jodima conseil de ministre conseiller ji makodi han e wonbe ton technicien ji e wonbe ton bureau ji présidence bureau ji ministère ji bureau ji ila dum do fof woden fof kanyum ne rewi ko yidi ko kanyum ne nan acci haade o juulani kanko mawdo e kambe ne be juulata e be dewe makko bene kanyum en ko ni hen hayso juulbe la sallallahu alaihi wasallam be baddate ko haamana yawmul qiyamati dum won iyazu billah o wi wad wonde neddo non en hasbide e qarun Allah halimo e qur'an hewani ko jangtimo ko ne jangtimo do timmini fofof o inna qaruna kana min qawmi musa fa baga alayhi wa ataynahu min al kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa o wi qarun ko yimbe musa jeno be mbi ko bi gorgol makko be mbi kala antu ko badundir be yam ko bi baba ila akhiri dum tarikh ilahum himmi ko tonondirdo musa ko bandum kon non ko homme d'affaires kanko yeyi yangade o diwi wonde julanke wonde grand commerçant ko homme d'affaires woni mo ganda chiffre d'affaires makko andaado tolni Allah subhanahu wa ta'ala wi en choktirde magasin ji makko tan sagataabe se bilbe kattanta ettude dum Allah heewde e teddude walla biya gelodi rimta dum gelodi tiddi mawdi dum ko choktirde magasin ji makko tan en kala don ko woni der magasin ji ko ndekere kanko qaruna odo koy adibe fuddude ko mbeten hande auberge uji wala hotelaji baddeteedi hakkunde gure e gure kanko koy adibe koy kareebe dum e aduna he adibe kareebe dum e aduna he o mawno haqille al hokki mo yaajende e haqilantaagu ko dum o kareyano jawdindi o waddu investissement o wadata dum koy diedder don gede de wonno wonko yimbe be jida wadde e der galleji wala e der dingire wala e der gure andede hohobe fof yontabe fof jahata koy din aubergeuji ene jahatoone ene jaar en gofoya hen Allah subhanahu wa ta'ala wala en baduya hen batuji habde e noddobe faade Allah subhanahu wa ta'ala kanko kereyno dum don hakkunde gure misra egypte gure mudum ko ni o wadanno hen din aubergeuji hotelaji o wada hande no jiruden cikken ko joni dum ko boy o wadi hen gelodi makko e pucci makko en gon en bad transporte hakkunde ro kanko odo hen dum wadi de annabi Musa ari ne addi tawhidullah subhanahu wa ta'ala ngotim pagu Allah ene jangini be jikkuji moji ene yalti dum en dum ranjatama parce que otelaji di woni ko khana ko hutorte hen ko gede bonde jikkuji bondi batuji bondi watte hen fewjante hen tan ko koko mojjani dum wadi o sali Musa parce que yimbe be nattata yaade ton chiffre d'affaires makko ussoto o jaggi o felliti habde annabi Musa haw yetti e yende rewbe yontabe yombi annabi Musa ne aray cuudi yombi annabi Musa ene ara ene ngara dum en ara dum en hirde kirdel wal iyad billah wiabe ko dum don sabu biniga annabi Musa huddemo ha nyaagi Allah subhanahu wa ta'ala leedi modibo kanko ko leedi modibo Allah wi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard kanko e galle makko kanko e cinde makko fo wobi daari la fa ma kana lahum min fi'atin yansurunhum min dunillah donc dum do qarun so juldo yehi ha en hasbide e qarun taw ko gonnodo ga jula hande dacce jango rendina waxtuji joyi wadani an hasbida ma e qarun joni holko l'islam ma nafma Haidar Jullo goddo o wi hasbidede e Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf kanko odo ban dum do gasi hein jogi do jeydo dum yor. Ubay ibn Khalaf ko koho goto kilifa Quraysh yanke bi bamun nilad sallallahu alaihi wasallam wono ko makka ko kabdido nilad sallallahu alaihi wasallam ko commerçant wono ko julanke kanko e miniko wala mawniko akhu makko Umayyah ibn Khalaf kambe kalfuno Bilal kambe leptanno Bilal e benawdum e paway mum kaaje gulde e biadum ma yedda Muhammad ma yedda Allah ma gongde laten Uzayn ne wi ahad ahad kanko Ubay ibn Khalaf odo kanko arno en Rasul sallallahu alaihi wasallam o mo sabata dum o hocci iyal golonglongal wa ari o yeso ne Rasul sallallahu alaihi wasallam o hongi iyal ngal o fi ha sengli o ina Rasul sallallahu alaihi wasallam atara anna rabbaka yab'ath hadha ba'da ma ramma ada sikki jome en way imitinde galdo iyal watta dum no wonno cagal ngal hankari ngal fusi ngal wonti ndajondi la sallallahu alaihi wasallam bi la sallallahu alaihi wasallam bi ma alla wattu ngal no ngal wonno wattu ma no gonno da nanuma jeng ko non wori hawo may onati jeng subhanallah la sallallahu alaihi wasallam hali hunde ne wonno may ndi qalil hawa o wawno arde o yida fennude ne laado o yawo onati l'islam hayso wona gonga wodde be hakkila yum boni ina laade wino ma onati jengi te o onati l'islam kono de wonno ne sallallahu alaihi wasallam halata e belade pitali wana e cekedel halata wana ala wa ma yandi qanil hawa in huwa illa wahyun yuha lillahi sallallahu alaihi wasallam wi mun dum tabite makko sallallahu alaihi wasallam wi non kanko odo Ubay ibn Khalaf la sallallahu alaihi wasallam wi accowo julu accira sabu julagu mum kanting mum wala boutique mum wala tabal mum wala lumu mum accira dum waxtu ma hotande jula odo hasbite jango yawmul qiyamah ko Ubay ibn Khalaf donc holko l'islam ma nafma do wiyedema ka jullo wadanedema do kamilaji ko nafarma wadanedema do adaduji bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu in alam nasra'in lilafi an ila akhir ko dum nafarma mina khalaqnakum min windede qabrima fadimata bintu asri ko nafarma so wana beedade lordema to dum do de do gede dum wadi jullo o sa ƴewi dum do fof ko jikkuji jikku sa ƴewi memama do jikku lamdo memama do jikku batula memama do jikku faso ngaji yimbe liggontobe koye mudumen privé manam directeur société ji edumaji e wabe non dum do fof ko nda sallallahu alaihi wasallam de halata dum de en ganna dum e diido baadi sa edo gede non ko dum do henna woni ko julbe hande goddi natti yogdar ewde madad ko biyata madad ko beydar beydi torade qur'an yaade yogoya e qur'an yogoya e sunna nelaade sallallahu alaihi wasallam yimbe gontaka ni yogoyta ko yimbe wi'etebe wiyetebe ene ngandi Allah acci don Qur'an so neddo haali kaari ene wadani kaari ne wadani wala kaari ne jikki odo jikku me hawrani Qur'an yi kono non de kono kaari ne wada dum de dum non minen jomu wona dallidoraade minen min be do goni jomen dum do henna so badi dum de ke minen dum baawi wadde ala wona hono non dum wadi Qur'an biada Imam Ali no wiyanno neddo yo wad fere anda gonga rewa anda gonga ha pudda yaadu e yimbe gonga fa'arifil haqqa ta'arif rijalahu wad fere ganda gonga ganda qur'ana janga e diina ka wawa jagganede ganto ma huwa ma'lumun min ad-din bi darura ganda dum sa andi dum woni jango sa wondi e goddo janginomo walla baajotodo mo walla mo jaadata o ganda ko neddo soseli ada andi kanko de ko cieldo ko do wana ni Allah wino walla wana dum o janginno ma wana dum halanno o wadi dum andartoda parce que ngondo ko yaaduto al wana kanko dewata goddo henna en himmi andude holko wi'ete rol cierno darnde cerno cernajo ta cernajo wana deweteedo rewete ko Allah subhanahu wa ta'ala ne laado sallallahu alaihi wasallam wana deweteedo rewete ko Allah subhanahu wa ta'ala kon laado hollatma donc cerno hollatma jonon madama neddo o wana denaado la sallallahu alaihi wasallam Allah en waddi bo jibril ne altomo en hollam do debi fergitaade fuf jibril mo ala artuga do debi halde hunde fuf wiye ala woni do bange gonaki so wi omo wadana be fawor wala omo yida be do purdu Allah wiya mo ala hono jangirte en der Qur'an ko heewi ne sallallahu alaihi wasallam yibbe makka kureji makko chali mo bi mo an gadduda e wuro he ko yaware parce que addi yimbe bolle puyde be susde min han donc minen min jidi haldude ma ko kalta ko ere nafa me Allah sa mbadna min nyalawma keerido wala eruji keerido min kalta ma min ba joddade Bilal en Salman en Abdullah ibn Mas'ud wabinon mbadna min waxtu momin joddoto ma la sallallahu alaihi wasallam jidi waddi dum holko ndaani yidani waddi dum haydar sona yidde pewal mabbe njurum kono non Allah subhanahu wa ta'ala jippin ayemudu abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkar fatanfa'uhu dhikra feldimo nyirbinaare o nyirbini sabu dum gumdo on tinani on program ari tinbe program su jinna la tan kanyum en jahat gumdo yiyata ari Abdullah ibn Ummi Maktum ari kanyum en salminam wajibe puddi arde mi wala mo min kalano on to fewi ne ar sallahu woni nyirbinaade wa wiide mu rutto wa wiide mu do hala jippine nañ وما يدرك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى او بي غاندا غالا حاجو القران ادا حوتشا اي مودو من ادتشي اوغا مو غاندا نافتورتور دو الاسلام كانيوم على بيدو على على على كلاس كلاس سادير بيدو كو لامبي كو بي نجودروم بيدو كو جوم تكين مي جودراكو مين نودو فادي الله كاب فو بورتايما ديسكور او كو غوتو diskuro ko goto koko Allah yidi ko tan ko hen juldo tongoto wadi jikkoda jikku o dum non Allah sago immoto berndeto so immima to berndeto ha hankadin dedo pible danyima woni yalta edem galma kala la sallallahu alaihi wasallam nun dal makko so Allah filimo o halat wadi Allah de wima wala tadrudil ladina yad'una rabbahum o halat alim wasbir nafsaka ma alladhina yaduna rabbahum wa hal woto riw be ganduda noddobe Allah subhanahu wa ta'ala ndewema ben woto fam dim dumen sabu yide wotbe yongar Allah wi mo wa in kadu laftinuka anil ladhi awhayna ilayka litaftari alayna ghayra ya arkala goddum ko Allah yida ya arkala ko min jidi ko manam kala jogibe pouvoir kala pouvoir yidi ko ya halan dum ko yi ko woni maslaha mun ko yida halnede hala Allah ko don woni sifa pouvoir hayso fuddorima Allah hewani jofde Allah donc so boyi bewre arat gor fo labdo fo yidi ko yo halen ko yidi ko Allah wi nabi sallallahu alaihi wasallam wato jabdu proposition ngaji arrew arwat ko min batta ko min batta ko batta ko taw ko batta ko sare yamirani min ko badami ko sare e yamiri sare yamiri ko enen fof badden dum sa are ko batta ko sare yamirani ko dalduma bada wana ada rayam tan goda rayma no dum kari ko juldo podi jangude hen dum wadi de yehi ha yetti hankadin e wonde dental jikorto la sallallahu alaihi wasallam pungi yimbe qur'an nane uddido udditi traktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati min acci abu ngada son nangti ma hen on majjata donc woni qur'an o do qur'an de yuma aisha lam da hol jikkuji la sallallahu alaihi wasallam o wi jikkuji la ko qur'an ari e riwaya goddo o wi wajjo beta ana jangani suratul mu'minun wa qad aflaha al mu'minun wi aha kay o yinan don ko do won jikku ci qur'an ha yetti ulaikum al warisun qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون يا الله وتينا مبدي الله سبحانه وتعالى ويجود بكوي ملام قوانقين بي الله كوي ملام أليس أقول تشيرن دين إنن جولو كوبولار ماركو مصطلح جولو كجولو كونو ونا جولو الله حالدي الله حالدي كوي مسلم muslim et mu'min muhsin al islam al iman al ihsan donc enen bi julo kon paamin so bi julo paan den ko muslim woni jebbilaniido Allah subhanahu wa ta'ala fono wiide ko jebbilaniido Allah subhanahu wa ta'ala muslim woni jebbilaniido Allah subhanahu wa ta'ala jebbiloda woni ngara ado ay arde jebbiloda terde mata bernde jabaani so bernde jabi a woni gongdindo ado ay gongdindo taw golle ma pewani so golle ma pewi a woni ngardindo do wadi Allah sallallahu alaihi wasallam addi darajatuji tatdi al iman al islam al iman al ihsan kanji fof wodi fof tafsirta goddo ihsan wo tafsir iman iman wo tafsir islam fof wonti goddo way kono khalis ni sa yaltini biye o ga bangi a khosi dum a momti dum sa nawi to jom boutique jabata sa nawi banque jabata parce khalis o boni fodi ko pièce wala ko kayit do wadi islam e iman ihsan sa wi don ada serna dum ada famdina dum ga ada mawnina dum ga hono jirtel hande woni yimbe ni nanta ihsan tan tawa kanyum anda ko won taw islam dum koko majjinta neddo ku jikkaari jikku majjino dum do wadi Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ay malama gongdimbe Allah be ganduda enen janya kulol Allah e der julu mudumen ndekete sa dañata kulol Allah e der juluma sa renaki maluma webata ndekete sa julo sen jula holko won dajje kulol Allah e der julu woni sa habbiri yo miijuma jokko e Allah subhanahu wa ta'ala jokko e hattan Allah e mbawka Allah e nyenyal Allah e karallagu Allah e njurum Allah e lepte Allah e bawal Allah dum do fuf hakillama en jokko hen hakillama jokkundira dum e berndema e bondima njaselama ko Allah wadama e teddungal e ko an ko duttata Allah e bonande dum do so tawi adai dum do e der njulu ha njulu ma gasi dum woni jokkundire Allah dum woni hulde Allah e der njulu woni sa gasi njulugo wada ko battine maada dum wadi be biyanno sahabaabe so cilmini njulu be bi bo jiida fuf wayi kono koy mo jiida yesu mu fuf wayi kono nando ko nando ngullungu wala ko gullaado goto e bandum en sankima so di sunnu so jomu salmini salmita koy sunnu mawdo parce koy kulol hulde Allah subhanahu wa ta'ala way kono jaltudo iwdo e hal goddo arte hal goddo wadi alay sago juldo watta hakille e juldo jikkoda dum ndekete do kadi koko waddate dum wadi ko waddate donc an a julat e horema kadi julda e banden so tawi a juldata e yimbe kadi a jikkaaki jikku juldo walladhina anillahu mu'ridun alay sago gonen durnotobe bela chaahaneje alay sago gonen durnotobe chaahaneje sadi ala ko buri wonde chaahan neddo jodiido ne halan ma horemum wala ne halan ma tanum wala ne halan ma interemum acca Allah ene laado Allah ade heddo dum wala ade gongdin dum do chaahan tuggi ko rewi hen rewi ko neddo jodaade ene hala ko ganduda hay tus alanama nafoore to Allah subhanahu wa ta'ala ade yerna do jodda do adanira hen nafoore to Allah subhanahu wa ta'ala holko baddata yo donc alay sago durnuda dum sa wirtima dum durno jaha donc alay sago ko organiser e pijirloji sipiroji e pijirloji juldo o ma do dañi niveau diwtude den do gede donc juldo ala e temps ko en fija ko non hande ken adana pijirloji ha e der galleji men ha e der cuudi men bal ko fuuna jogi television suudum e der galle mu do radio der suude der gal gede ko gede moje kono ko ede bonna ede mujjina alesa ganda no kutortodaade donc so tawi a hutorima de e chaahanaagu anataani anate la guna woni merantebe te Allah subhanahu wa ta'ala wi rontobe aljanna be alesa go be jeye be mbasa jeyede e merantebe walladhina hum allahu mu'ridun walladhum li zakati fa'ilun tottobe asakeje kanyum en totta asakeje asakal neddo goto wa tottudu moje donc ko jikku tottata ala sax ciarta ay jikku dawre ciarta ay jikku dawre sa certe jikku dawre ko ne baata tottude zakat so wiama zakat non mofti asakal farilla ya asakal taqawu fof asakal gattugol sallallahu alaihi wasallam o fil mali haqqun siwa zakah jawdi kala jawdi ni jida e hakke julbe en hen taw wana jida e asakal farilagal donc dum gadi juldo fo ma janga dum dum woni alsa juldo wana karaysire wasa wonde wiide mi yaltini asakal mi wonta sakko alsa juldo o wana cenido e hore makko walladhina hum li furujihim hafizun alsa juldo o wana den do hore makko fodi ko debbo wala ko gorko en kalino so tawi juldo so Allah wi juldo wiyani juldo debbo e gorko wi ko juldo tan ko julbe ko debbo e gorko fo ngoni hen donc halte do ko rewbe wodbe fo dendi walladhina hum li furujihim hafizun alaysa go neddo rena hore mum rende hore mum fuddoto koy rende ko ene nawma hen ko ene yandinma e bonande ko foti ko ko ene addama wonde penowo ko ene addama wonde jamfotodo ko ene addama wonde jinowo ko ene addama wonde toñowo ko ene addama wonde gujjowo ko ene addama wonde mawnikini de gede fof ko ene dunnuma hen ko kuton gadotoda rentade parce que rentay ko ene nawuma hen ko so dum yettima tan a yanate dum wadi julbe biya to suratu nur Allah wi en julbe yo qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim yo be mernu larde mabbe mernu la awiya ko wata lar ko saade bi maana sa laari ha soxla ko pon ko addan ma larde ko ko haaju ponno de wonde o gasi soxlaani kada dumna larde ma dum e baado wonde neddo futtinta neddo girtan ha hulbila dum hay so gorko e gorko wala debbo e debbo neddo lar dum tan ko podda lar dum ko kada heptinira wala ko ada andira dum do hen ko si fodde ko soxlaani ko wona ada futtin neddo girtan قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم دونك اي سوتوي غض البصر دنياك حفظ الفرج واوا دنيت امبا رند كوي ميدن سوتوي غورفو اندار غدو ادا دار دون جلدو حالس فوتي كو ديبو جانان ولا غوركو جانانو ما برنده ما جولنو گيد كيودي باسكو الله تاغي ان بودي ان اندودي كوي ميدن دو دون وير دون ان وي نونو مين بودو اي دار تا ودامي بياني واتاني دوم كو ييد haajun koy fosonaaji maw maw tan e fosonaaji tappalagal bi adama e caasiyaagu mudum min godo ay min godo ay darde taw hay dar dum ko onon tan bayi non wala boda hokkude debbo jungo min taw wala boda hokkude gorko jungo mi tinani mi anda ko debbo wona gonga o cante kala debbo e gorko mimdirdo en andi ko debbo e mimdirda gorko mimdirda ada wona debbo ma wona gorko donc Allah subhanahu wa ta'ala kaddo dum o mo andi kanko tagi en ala ya'lamu man khalaqahu latiful khabir donc alisa go nentuden dum والذين هم لأمانات معاديهم راعون قولaje ماده e aadiji maada gila e Allah ko ngadirda hen Allah ko kolodi ko Allah holima hen tottuma foti ko to bangi diine o holaare diine de Allah wadema hukuma gandal hukuma pewal hukuma wawde yettinde yimbe hukuma wawde hedede ko kalata ko etoda wadde dum ko hono non tottado leydi resna leydi julbe be walla yimbe be tottirma leydi ndi ko holadema gorfo ma tottudum hakke mum gorfo ma wadan dum gorfo ma toppidum to gila e jangde mudumen ha e pinal mudumen ha e korki mudumen ha e nyaamdu mudumen ha e yardu kala kene mojjinum e diine mudumen denana dumen diine mudum parce que diine renata dum ko lamdo lamdo ko e renobe diine jeya dum do fo sa renanaani dumen dum ka jamfin walladhina bi amanati mu'ahidim ra'u ene jippo non ha yetto e enen wadobe do commerce e ko gadundirten kawren da hen puddo den de wala dum ene yeyi don kono hande ene fof so wana mo Allah dandi dum wadi joni den gede fu natti haalede ko heyi parce que sa yi yibe njodi mi natti wajudirde e koy mun e won gede ene diwe tan firti yimbe fof ko non bay ha yimbe fof so natti respectude rendez-vous natta wajurede hay goto wiyata non parce que so mi wi non mi mijoto mbodo minde won donjoni mi wi non mbodo wada dum do kon mi wadani wala won podanno mi wadani wala won to biiro mbodo yahen wadani wala won biiro mi watta dum hunde mi wadi dum dedo gede dum hada neddo halde dum wadi joni sa jeewi gede kewde ko hadi yimbe wadde dum ko den don ko dino sifaji yimbe natti wajundirde yewen hande masalan sen ngare khesal sen ngare chukuli baydeteedi sen kare ornade balli joni hol ziyara battedo cierno bado ziyara wala mawludo battedo e wuro wala dumaji yimbe biye rewbe onon acce dacce mesuji mbartondi dacce xesaluji mondi kala baddo xesal so mayi hen tubaani fay ko jeyge kala baddo maydu do dum do hen fay ko ila akhiri ko Allah ne e nara sallallahu alaihi wasallam kali hen ko yimbe kalum hol dairaaji dairaaji rewbe ne wono kanyum en jogi ziyaraaji jogi conference jogi dumaji hay gor susa halde dum hay gor conference e halta cerno halata ko enveloppeaji tan paddi parce que hol ko wadi non galle sere buri hewde wadobe xesal buri hewde wadobe mes buri hewde boribe bibbe sere buri hewde wadobe ko weli dumen fotien ko rewbe fotien ko worbe donc dum do hen dum wadi hay goto wajota ko dum dum wadi kisibe deji e deji den ene wuda der ene fof mbaden non donc alle sa yimbe kalde dum sen kaldi dum so mi haali dum mami hul so mi jodi mami haali dum hay sene wonno gallam so mi yimam eto ustude kon se mbi en kalta dum wajjani donc alle sa ko kalden dum والذين هم على صلواتهم يحافظون وي ابي غاندودا كانيمن كو رينبه وقتوجي مودومن اي فودورينو كو حولبي الله اندر وقتو دو كو رينبه وقتو داكو جولو علي ساكو ندينا وقتو ما ريند وقتو اي حولدي الله اندر وقتو مانام سو يوني جولا kono sa juula kadi wot habbirten ngona e miijade biroji ma wala ngona e miijade commerce ma wala ngona e miijade no biruden naani ni ko gon miijo njogotoda donc dum do dum wodi Allah subhanahu wa ta'ala wu udditiri njul wu uddiri njul o wi ulaika humul warisun be ngoni rontobe rontobe alladhina yarisun alfirdaws rontobe aljannatul firdaws din aljannati la sallallahu alaihi wasallam se nyaago Allah nyaago jannatul firdaws kanyu buri towde aljannati dum non hum fiya khalidun tom en tabit to be ciasata dum yo Allah wattu en mabbe ndekete ayeje dum do sen jehi eden kalade hewi sen jehi suratul ma'arij suratul sala ko dum woni ton sen jehi suratul nur ko dum woni ton sen jehi suratul ahzab ba en taw dum qur'an fuf ko ayeje baadini hen ndekete dutten koy men e qur'an ganden al ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab no usul yanko biyerni kala ko hala e qur'an gondo sababu o wana kanyum jeyi ko julbe fu dendi dum ndekere jodaade hande e tafsiraji min Qur'an e der dude meden e der jamaaji meden e dembe ya ayuha nasu e mo yimbe makka en poti diw don hankadi on niveau foti benede ya khi ya ayuha nasu e mo yimbe ya ayuha alladhina amanu e mo gongdimbe mon kude nundal se mbi ya ayuha nasu e mbi e mo yimbe makka se mbi ya ayuha alladhina amanu e mbi e mo yimbe madina mbiere ko e mo gongdimbe ndekete alisa ko duttuden ganden dedo gede ndekete qur'an alisa ko ton jogaten ko halte ko halte ko jikkuji neddo innaka ton ene famdi do qur'an inni neddo so wana binnube annaba be don hen kono ko heddi ko jikkuji halate jikkido jikkuji dido fof danya ajeyama e ben sa jikkima jikkuji mojjube ajeyama e mojjube sa jikkima jikkuji jasbe ajeyama jasbe be donc woto wi don ko kaari wiyete wala ko kaari wiyete dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala ndew haali ko wayno sayyidina Ibrahim alayhi salatu nuh alayhi salatu wassalam to suratu safat han wala qad nadana nuh fal'al mujibun o haali ha gasi o yiko salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzi al muhsinin ay jam Allah woni annabi nuh kisal Allah woni annabi nuh kuni non kala mojjindo nuh ni mi wadanta dum ndew salamun ala Ibrahim وي كذلك نجزي المحسنين لو حالي النبي ابراهيم غوتيم باغوم توحيد موم وي دوم كو جام الله كيسر الله وني ابراهيم كذلك نجزي المحسنين كوني مي جوبيرتا كالا موجيندو ندو حالي موسى وهارون وي كو سلام على موسى وهارون ان كذلك نجزي المحسنين جام الله كيسر الله وني النبي موسى وهارون كوني نون كاتي كالا بادو كو موجينو موسى وهارون كوني مي جوبيرتا دوم موجير ndaw hali ilyas wa salamun ala ali yasin inna kadhalika najzi almuhsinin ndaw hali kambe fukuni annabaabe ndekete en biyata en baawa nyimtinde annabaabe annabaabe ngadira ko ha nyimtinde dumen ko be yimbe no menni laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab woni e isaaji mabbe kambe beedo annabaabe halatebe e der qur'an ibratun li ulil albab teskuya wonade jomiraabe haqqillaaji donc isaaji annabaabe ngardaani yo wiyetaare est ce yimbe en petto ardi ko yen gollir ma kan hadithan yuftara wana hala pepi ndaka ngaddaka tindi e daari ya weltoro ala ko ya gollir walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun suratu yusuf donc ko ari ene gongdini o do qur'aano gongdini gongdini ko annabaabe kalanno ko te ko pewal ko yurmen kono ko wonande gongdimbe dum dekete alaysa ko duttoden hen قد جاءتكم بينه من ربكم وشفاء لما في الصدور يا ايها الناس ايه هي من يمبه مبياني انا مكنابي دي مبياني ورسوغنابي مبياني تشلوناابي ايه هي من يمبه قد جاءتكم موعظه من ربكم واجو جومون اريمون خلدوم قران قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور تشلال بردي اريمون اي وياني سفاره بردي كو تشلال بردي قران كو سلينا برنما سادي ساجيتي توحيد قران اهولتا هايدر ادنو اوفوف سو فيبي waddi Allah e goddum an goto adarima ada wottidini Allah cikata adudo fo wondi koyma ahulata dum dillinta dum wadi jom tawhid hulata haydar dum wadi jom tawhid hulata haydar de wonno bernde ma selli bernde so selli ko bernde hulata so bernde ma selli shifaa'un lima fi sudur ko cellal berde qur'aano ko cellal berde sada gollira qur'aano bernde ma sellat ahulata biyetedo ko birdowo ene khalwuma ahulla biyo ene yolluma ahulla biyo yimbe yo dacce daccuma ahulla biyo yibbe yo piepima awira biyo yimbe yo tonge tonguma ahulla enay god kulta en tan ko Allah so Allah en yidum ada wada Allah yida dum adacci donc dum do hen haysa ari woni hankadi haysa ari en neddo biyetedo ko neddo Allah o ko way wonde fuf do way eskitinade fuf sa lamdromo lamdoto dam ko ko Allah wi lamtaabo cerno onon ne ko biido ne dum ala cerno ko Allah wi dum cerno ala ko wi ala ko fedi wiide sona ko Allah wi dum wadi Allah juujulo il faut o jojja o ewan o lamdorto cedo holno qur'ana wi dum cedo holko sunna nabi sallallahu alaihi wasallam wi dum holko nabi sallallahu alaihi wasallam haale dum holko l'islam haale dum sa tongi kono arde cedo ko ganduro ni dum e cedo haale dum adan ko yidi ko ni tan foti sadi ene hesay ko ene lamdorto be nyawnata lamde de dum wadi jom lakhdari o ko jojjo ene foti nyangi lakhdari wona bu sikki burbe hewde men kam en nan lakhdari hay mo jangane nan lakhdari lakhdari wada no ko sukabe rewbe sukabe cukolon ngoron e dewon e rewbe badanno en jangine pour nanya seddo kon hande ayer cerdum mo sa wi dum yo jangire lakhdari ko problem en fili kalmu en wadane ziyaraji mu ko no problem wadi non ko yimbe cerdi gandal e dine dum ko kede kimude gandal fotani surtout de dine l'islam dañu problème ko ñane gandal serda e diine jiya hankati neddo fili kalum e rendi ujunaaji yimbe e no wiya gandal ko bolle puyde wadi non ko anda e dara walla o dacci gandal mako nati huturade de geddi tan o mo andi o nati huturade walla o anda ha cobdu o yida o mo minimise gandal o famdi gandal hay goto famdinta dum na sallallahu alaihi wasallam wi ko al ulama warasatul anbiya ko andu e woni rontube annabaabe wana waliyaabe de wali meeda wonde rontude annabi parce que annabi hoore mum ko wali woni gido Allah wali woni gido Allah akabirul awliya ko nelabe e annabaabe be ngoni akabirul awliya be ngoni annabaabe mawbe be no be ngoni waliyaabe mawbe be ngoni yidbe Allah mawbe be ndekete la salatu inna nidon wali nado wi ko al ulama'u warasatul anbiya ko annabaabe cerno wi waxtu o gasi inshallah joni min tonga al ulama'u warasatul anbiya ay donc ulama warasatul anbiya jom lakhdari o wi o wi wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan um hal kallifado daganta ko kallifado gollude gollal an yaf'ala fi'lan ay nakira kala gollal bawgal wonde hatta ya'lam hukma allah fi aw andako allah wiha de kede so tawi a faye wadde hunde wi cerno ko allah wiedu ko nabi sallallahu alaihi wasallam wiedu hatta ya'lam hukma allah fi so andi nyaawore allah de so anda o ya so mo andi so yurni mo deftere makko mo andi o wada so anda o yas alal ulama o ya o lamdo andube ay andube be ene wadi andube be gollirta andube saseyebe andube yidbe entereji andube ciusa halde fo ene andube o yas alal ulama o wi non ulama en be o wi yaqtadiya bil muttabiina li sunnati nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi o ya o nyemtina hen e der andube yo subo nyemtinobe sunna nelado o golla dum wana nyemtinobe sunna ciernam walla babam walla galle amen walla minen aada amen kuni walla do fami o kuni non ko nyemtinobe sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam donc o halnima dum do ene fof sen dali e ko dum janginte den mais sen ngare pratico de wono en jiyan pratico wadaka haade ko gonga ko buri hewde wadaka sa ari e pratico tan sa wadi haali nelaado sallallahu alaihi wasallam de ko ni wino beda pureda wala puttirida gite wala biyeda dum wadi hay almubisu jodi men jangan tari cerno burdo hewde lamde fo burdo wadi sakanede burdo hewde lamde ko fonno ko yidede parce que ko hokkani be famde kon non dum do fofu yimbe ittaay dum no yallo ko en famde hokko en gollirde min donki tongade e ko windano ko kono min nyaago Allah subhanahu wa ta'ala ko haala do ko yo Allah hokku en rende dum hokka en gollirde dum hokka en hen fahmu mo ganduda jango e jam goto e min fof so wadi dum en yettina dum Allah subhanahu wa ta'ala kala ko woni hen gedal sheydan yo Allah ittu kala ko woni hen sabu Allah yo Allah ko naftorade wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum alhamdulillah alhamdulillah awwalan wa akhiran en jetti Allah e fuddode e timmode en jakkode so Allah jabi insha Allah ta'ala cierno ko fodanno en hen ko o wadani en heddi joni non ko won fodore de ponnoden biiden rendube peccat kono burondirta joni en kebbinta hala so wana totten musiddo meden man eyo Dawuda Sharif yani Sharif Dawuda Haidara o tongana en ko hala do henna ko e demgal hoddi be meden jolfube wolof insha Allah do e minitaji sappo e joyi